te sei? Già. Alberto! Un toque de estilo para ti. Ya. Métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele. Alberto. Son en la disco y perreamos hoy. Suéltate, suéltate que estoy.